ต่อจากนี้ไปเป็นรายการสากัจฉา2ธรรมาสเรื่องปารภความเพียรสู่นิพพานโดยพ่อท่านสมณโพธิรักษ์และสมณพ่อพุทธจันทเศรษฐโธจากพุทธสถานสันติอโศกออกสถานีโทรทัศน์ช่องพิเศษไทยทีวี2ได้แสดงไว้ประจำวันที่10กรกฎาคม2548ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้พุทโธธัมโมสังโฆขอกราบนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพเจริญธรรมญาติโยมผู้มีความสนใจใฝ่ในการประกอบความเพียรทั้งหลายวันนี้พุทธที่ไปนิพพานโดยพ่อท่านสมณโพธิรักษ์จักนำเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพวกเราแต่ละผู้แต่ละคนโดยก่อนจะเข้าสู่บรรยากาศของรายการนี้ได้กราบเรียนพ่อท่านว่ามีพระไตรปิฎกจะนำเสนอสู่บรรยากาศของรายการโดยที่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นพระไตรปิฎกสูตรใดเรื่องใดซึ่งเรื่องนี้พ่อท่านเคยมีประสบการณ์อยู่บ้างเหมือนกันว่าหยิบพระไตรปิฎกขึ้นมาดูเหมือนว่าจะเป็นที่แดนอโศกแล้วก็เปิดมาอธิบายโดยที่ไม่ได้เตรียมไว้ก่อนว่าเป็นพระไตรปิฎกสูตรใดเรื่องใดเป็นที่ประทับใจของลูกศิษย์ลูกหาในสมัยนั้นไม่ใช่น้อยทีเดียวแต่ที่นำเสนอในวันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างเซอร์ไพรส์หรือสร้างไอ้ความรู้สึกแปลกประหลาดอะไรก็เพราะว่าเห็นว่าเป็นเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพ่อท่านอยู่แล้วก่อนจะนำเสนอพระไตรปิฎกเนี่ยขออนุญาตนำเรื่องมาเล่าให้ฟังสักเรื่องนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับความขยันหรือการประกอบการงานการประกอบความเพียรในกิจต่างๆที่เราจะพึงกระทำเคยมีสมณะรูปหนึ่งสอบถามพ่อท่านสมณพธิรักว่าเอ๊ะทำไมพ่อท่านขยันนักสมณะรูปนั้นถ่ายทอดคำตอบของพ่อท่านว่าก็ไม่รู้จะขี้เกียจไปทำไมอันนี้คือคำตอบต่อคำถามว่าทำไมพ่อท่านขยันนักตอบไม่รู้จะขี้เกียจไปทำไมนะนี่เป็นคำตอบนี่อาตมาไม่ได้ฟังโดยตรงถ่ายทอดโดยสมณะถ่องแท้วินัยธโรถ่ายทอดให้ฟังก็จำมาแล้วก็นำมาถ่ายทอดต่อตอนนี้เรื่องของความขยันเรื่องของความไม่เกียจคร้านเรื่องของการประกอบกิจทำการงานอย่างไม่ยั่นระย่อท้อถอยและทำให้เราเป็นคนที่ทำงานได้มากทำงานได้เยอะแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกผู้ที่ทำงานได้มากทำงานได้เยอะอย่างโลกุตระนั้นจะมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ค่อยได้ทำอะไรมากนักไม่ค่อยได้ทำอะไรมากนักคือทำงานได้เยอะแต่มีความรู้สึกว่าตนเองเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยเยอะเคยมีคำของหลวงปู่พุทธทาสเป็นถ้อยคำที่ท่านกล่าวไว้ซึ่งว่ากันว่าหลวงปู่พุทธทาสเนี่ยบางคราวบางวันท่านทำงานเวลา18ชั่วโมงแต่หลวงปู่พุทธทาสมีถ้อยคำที่มักจะกล่าวอยู่เสมอๆว่าวันทั้งวันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยวันทั้งวันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นถ้อยคำที่ทำให้เกิดความกังขาไม่ใช่น้อยทีเดียวว่าทำงานเวลา18ชั่วโมงแต่ทำไมจึงกล่าวว่าวันทั้งวันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยจะนำท่านทั้งหลายไปสู่พระไตรปิฎกเกี่ยวกับเรื่องกุสีตารัมภวัตถุสูตรว่าด้วยเหตุแห่งความเกียจคร้านและเหตุปรารภความเพียรมีทั้งหมด8ประการเขาเรียกกุสีตวัตถุ8ประการปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่23พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพุทธศักราช2539พระไตรปิฎกเล่มที่23ข้อ80เป็นต้นไปนะได้กล่าวในสูตรที่ว่าด้วยเรื่องกุสีตารัมภวัตถุสูตรว่าด้วยเหตุแห่งความเกียจคร้านและเหตุปรารภความเพียรมี2เหตุเหตุแห่งความเกียจคร้าน2เหตุแห่งการปรารภความเพียรก่อนที่ผมจะอ่านพระสูตรนี้ผมขออนุญาตสอบถามพ่อท่านถึงคำว่าปรารภความเพียรตรงนี้สักนิดหนึ่งจะได้ไหมครับ ได ้เพราะว่าทำไมจึงต้องใช้คำว่าปรารภความเพียรปรารภมันเหมือนกับเปรย์มันเหมือนกับการปรารภอ่ะปรารภการพูดการคุยการโอภาปราศัย ทำนองนี้แล้วทำไมจึงใช้คำว่าปรารภความเพียรขอฟังอธิบายในเบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะครับ คำว่าปรารภเนี่ยมันเป็นตัวพยัญชนะตัวนี้ที่จริงมันลึกไม่ใช่แค่คุยนั่นไม่แค่ว่า ไปเปรย อะไรมันไม่ใช่ปรารภหรือรำพะรบรำพะรับพะคำว่าตัวหลังเนี่ยมันมีความหมายถึงขั้นว่ามันเริ่มมันมีอะไรเริ่มเกิดมันมีพลังงานนั้นเริ่มเกิดปรารภความเพียรคำว่าความเพียรเนี่ยมันเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของคนที่คือเพียรคือภาคเพียรหรืออะไรไม่รู้มันจะขยายความกันไม่รู้จะขยายความยังไงแต่คนไทยเราก็คงเข้าใจกันดีทุกอย่างนะว่าความเพียรคืออะไรเราให้มีตัวนี้เริ่มอยู่ตลอดเวลาปรารภก็หมายความว่าเราจุดเรื่องอะไรขึ้นมาอยู่จุดเรื่องอะไรขึ้นมาอยู่ให้มันจุดขึ้นมาเรื่อยๆนะธาตุจิตรัมพธาตุหรือรัพพธาตุรัพพะหรือรัมพะเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นเกิดเริ่มมีอะไรดำริขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดจะมีตัวเพียรเนี่ยมันมีตัวนี้เริ่มอยู่เรื่อยๆต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆนั่นแหละคือคำว่าปรารภความเพียร ถ้าจะใช้คำที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นจะใช้คำว่าเป็นการกระตุ้นเตือนตนเองอยู่เนืองๆทำแบบนี้ใช่ไหมครับ กระตุ้นตัวเองให้ขยันอยู่เรื่อย ๆปรารภ กระตุ้นตัวเองให้ขยันอยู่ ในความหมายในเชิงภาษาไทยก็หมายความว่าลักษณะคล้ายๆกับว่าปรารภปราศัยพูดคุยพูดจากระตุ้น ปราศัยนั่นแหละพูดแต่ปรารภนี่ไม่ใช่แล้วนะ ครับก ็ปราศัยนั่นแหละพูดแต่ปรารภนี่ไม่ใช่ปรารภนี่กระตุ้นใช้คำว่ากระตุ้นนี่ดีละ กระตุ้นความเพียรอยู่เสมอเรียกว่าปรารภความ นั่นแปลว่าจริงๆความเพียรคนเราเนี่ยบางทีขณะที่กำลังประกอบไปยังใดยังหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสหรี่ลงลดลงน้อยลง ต้องกระตุ้นมันอยู่เรื่อย ต้องกระตุ้นอยู่เรื่อยถ้าบอกว่าตนเองจะมีความเพียรแล้วก็ปล่อยให้ความเพียรมันเดินเพราะมันไปเฉยๆโดยที่ไม่หมั่นกระตุ้น ไม่ดีต้องกระตุ้นจึงเรียกว่าปรารภความเพียร ครับผม อันนี้วิยารัมภะ เพราะนั้นจึงใช้คำพูดว่าปรารภความเพียรขอให้พี่น้องโปรดเข้าใจตามความเป็นจริงดังที่มีปรากฏดังตามที่พระท่านอธิบายไปแล้วว่าปรารภความเพียรหมายความว่าเมื่อประกอบความเพียรอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องมีการหมั่นกระตุ้นความเพียรนั้นอยู่เนือง ๆเรียกว่าปรารภความ เพียร หรือวิริยารัมภะ ครับผม อารัมภะนี่แหละคือตัวกระตุ้นตัวที่ต้นมันเริ่มเกิดแล้วก็เกิดอยู่นั่นคือมันตัวเกิดอารัมภะนี่คือธาตุที่มันดำริเริ่มดำริเริ่มเกิดอารัปธาตุอารัมภธาต ุครับ นิกรมธาตุกับปรกรรมธาตุอะไรที่เคยอธิบายมาบ่อย ๆครับตอนนี้ในกุสีตรัมภะวัตถุสูตรว่าด้วยเหตุแห่งความเกียจคร้านและเหตุปรารภความเพียร กุสิตารัมภะกระตุ้นความขี้เกียจแล้วนะรัมภะตัวหลัง กระ ต ุ้นเป็นเหตุแห่งความขี้เกียจนะ ใช่กุสิตาความขี้เกียจ กุสิตารัมภะก็คือกุสิตาบวกอารัมภะวัตถุสูตรเหตุแห่งความเกียจคร้านและเหตุแห่งการปรารภความเพียรถ้าเรารู้เหตุแห่งความเกียจคร้านเราก็จะรู้ว่าอันนี้จริงๆมันเป็นความเกียจคร้านซึ่งควรจะต้องจัดการออกไปนะฮะ ใช่ใช่ ในพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้ว่าภิกษุทั้งหลายกุสีตวัตถุวงเล็บเหตุแห่งความเกียจคร้าน8ประการนี้กุสีตวัตถุ8ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีงานต้องทำเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจักต้องทำงานเมื่อเราทำงานอยู่กายจักเมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเมื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งนี้เป็นกุสีตวัตถุประการที่หนึ่งตรงนี้ครับพระท่านครับคือภิกษุมีงานจะต้องทำมาเนี่ยแต่มีความคิดว่าถ้าทำงานไปเนี่ยเดี๋ยวกายจากเมื่อยล้าอยากระนั้นเลยอย่าให้ตัวเองเมื่อยล้าดีกว่านอนอะไรทำนองนี้เป็นต้นเพราะนั้นเป็นเหตุให้ไม่ปรารภความเพียรที่จะทำให้ไปถึงจุดหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนิพพานเนี่ย ก็แน่นอนสิก็ไปคิดซะอย่างนั้นมันจะเมื่อยนะแล้วอย่าไปทำเลยนอนดีกว่านอนก็เมื่อยนะจริง ๆ นอนมากๆเนี่ยเมื่อยเหมือนกัน ไม่ใช่เมื่อยอย่างเดียวมึนด้วย นอนมากๆก็เมื่อยแต่เอาเถอะถ้าใครคิดแนวคิดแบบนี้ก็ เป็นอันควรฝังได้แล้ว ใครมีแนวคิดอย่างนี ้พูดถึงเรื่อง พูดถึงเรื่องขยันหรือขี้เกียจนี่นะผมก็เคยมีเคยเขียนเคยตั้ง อ๋อใช่ครับสรุปธรรมที่ว่าได้เรื่องคนเกียจคร้านหกประการสรุปก็คือข้อแรกได้มีโอกาสนำเสนอผ่านไปแล้วเหตุแห่งความเกียจคร้านคือกลัวเมื่อยว่ากันว่าคนที่กลัวเมื่อยเนี่ยไม่สามารถที่จะนำพาชีวิตของตนไปสู่โลกุตระได้เพราะเหตุว่าจริงๆชีวิตโลกุตระเนี่ยจะต้องเป็นชีวิตที ่ เมื่อยและเหนื่อยดังนี้ต่อไปข้อที่สองนะครับพระท่านครับภิกษุทำงานแล้วเมื่อกี้ยังไม่ทำงานนะฮะแล้วก็บอกว่าถ้าทำเดี๋ยวทำงานเดี๋ยวจะเมื่อยตอนนี้อ้าวภิกษุทำงานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ทำงานแล้วเมื่อเราทำงานกายก็เมื่อยล้าแล้วอยากดังนั้นเลยเราจะนอนนั่นขนาดนั้นยังถือว่าเป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านเหมือนกันนะขนาดทำงานแล้วนะแล้วก็บอกกายของเราก็เมื่อยล้าแล้วอยากดังนั้นเลยเราจะนอน ยังไม่ได้ทำในคนนั้นก่อนเพื่อนเลยนะยังไม่ได้ทำนอนก่อนเลย นอนก่อน กลัวมันจะเมื่อยคนตัวที่สองมาเนี่ยอันที่สองมาเนี่ยทำไปบ้างแล้วแล้วก็กลัวจะเมื่อยก็พักอีก เขาบอกกายเมื่อยล้าแล้วอยากดังนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้เป็นกุศีตวัตถุประการที่สองนั่นแปลว่าแม้คนที่ทำงานแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเหตุแห่งความขี้เกียจจากการทำงานก็มีอยู่ได้เหมือนกันนะโดยบอกกับตัวเองว่าตัวเองเนี่ยทำงานแล้วเหนื่อยแล้วมากแล้วพอแล้วแสดงว่าความเกียจคร้านนี่นะครับเพราะท่านครับไม่ได้แปลว่ามันจะอยู่กับคนที่ไม่ทำงานอย่างเดียวคนที่ทำงานแล้วเนี่ยโอกาสที่ความเกียจคร้านจะเข้ามาเพราะเหตุแห่งการงานเนี่ยก็มีได้เหมือนกันในข้อที่สอง มีอยู่เรื่อยๆมีอยู่เรื่อยๆมันก็หาเหตุเรื่อยๆแหละ โดยเฉพาะพ่อท่านเคยบอกว่าเหตุที่จะทำให้เราจิตแย่จิตตกจิตไม่ดีเนี่ยหนึ่งเหนื่อยใช่ไหมครับพ่อท่านครับ เหนื่อย เหนื่อยสองง่วง สามหิว สามหิวสามประการนี้ใช่ไหมครับ สี่ขี้เกียจนี่แหละตัวร้าย แล้วฮะแล้วจริงๆมันเป็นตัวร้ายหรือตัวจริงของมันเลยใช่ไหมครับไอ้ตัวเหนื่อยตัวง่วงตัวหิวเนี่ยอันนี้มันเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้จิตตกจิตแย่แต่ไอ้ตัวขี้เกียจเนี่ยมันเป็นทางมาแห่งความไม่ดีไม่งามต่างๆนานาดูเหมือนว่าพ่อท่านจะเอาไว้ข้อที่สุดท้ายคือตัวขี้เกียจข้อที่สองพ่อท่านมีอะไรอธิบายไหมครับ ข้อที่สองก็ไม่มีอะไรก็ถ้าเผื่อว่ามีแนวคิดแบบนี้เนี่ยนะแม่คนนี้เนี่ยก็ยังดีกว่าข้อหนึ่งอยู่นิดนึงว่าทำไปบ้างแล้วนะแต่เสร็จแล้วมันยังไม่ทันไรหรอกพอทำไปนิดๆหน่อยๆก็แล้วมันกลัวจะเมื่อยต่อแล้วก็ขอนอนเถอะมันก็ไม่น่าจะอธิบายอะไรไปหรอกนะสามัญสำนึก ก็ชัดเจนพอสมควรแต่ยืนยันว่าคนที่ทำงานอย่าคิดว่าคนที่ทำงานอย่าคิดว่าความเกียจคร้านจะไม่เข้ามาครอบงำตนบางทีบางครั้งเจอความเหนื่อยความเมื่อยนิดหน่อยเนี่ยก็ทำให้ตนเองไม่ทำความเพียรต่อไม่ทำการงานต ่อคือแก้ตัวจะทำงานแล้วบันนี้นิดหน่อยก็เพื่ออ้างทำไว้เพื่ออ้างว่าเราทำแล้วนี่อะไรแต่ละแค่นั้นเองซึ่งไม่มีความภาคเพียรไม่มีความเอาใจใส่ไม่มีพลังวิริยะเลย ครับตอนนี้ต่อไปข้อที่สามภิกษุต้องเดินทางฟังนะภิกษุต้องเดินทางเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางเมื่อเราเดินทางกายจักเมื่อยล้าอยากดังนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้เป็นกุศีตวัตถุประการที่สาม จะเดินทาง จะเดินทางยังไม่เดินนะ อ้างความ ครับ จะเดิน จะเดินทาง เอาแรง นอนเอาแรงไว้ก่อนเดี๋ยวจะเดินทางนะใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างพรุ่งนี้ตัวเองจะเดินทางเพราะนั้นวันนี้ขอนอนเอาแรงไว้ก่อนพรุ่งนี้จะเดินทางเดี๋ยวจะเมื่อยล้าเดี๋ยวจะง่วงขออนุญาตนอนก่อนนี่เป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่3นะครับพระท่านครับต่อไปข้อที่4ในยะคล้ายๆกันกับที่ได้กล่าวมาภิกษุเดินทางแล้ว เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเดินทางแล้วเมื่อเราเดินทางกายก็เมื่อยล้าแล้วอยากกระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้เป็นกุศีตวัตถุประการที่4 ก็คล้ายๆกันกับอันที่1ที่2อันนี้ต่อไปก็อันที่3ที่4 เป็นเรื่องการเดินทาง เป็นการเดินอ้างเหตุการเดิน ครับต่อไปข้อที่5ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมก็ไม่ได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการกายของเรานั้นเมื่อยล้าแล้วไม่ควรค่าแก่การงานอยากกระนั้นเลยเราจะนอน เธอจึงนอนเสียไม่ปรารภความเพียร นี้เป็นกุศีตวัตถุประการที่5 ก็แปลว่าเมื่อไม่ได้สิ่งที่ตนเองสมควรจะได้แม้กระทั่งบิณฑบาตไม่ได้อาหารตามสมควรเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าตนเองเนี่ยไม่มีเรี่ยวแรงหรือมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าดังนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการไม่ปรารภความเพียรหรือเหตุแห่งความเกียจคร้านได้เหมือนกันตรงนี้พ่อท่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ก็ชัดๆอยู่แล้วนะที่จริง ต่อไปข้อที่5ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะหรือเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการขอโทษผมอ่านซ้ำนะฮะต่อไปข้อที่6ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมตอนนี้ได้เมื่อกี้ไม่ได้ก็เป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านเป็นข้ออ้างว่าฉันไม่ได้อาหารเพียงพอตามความต้องการ ตอนนี้ได้แล้วคร้านอยู ่แล้วมาเป็นข้ออ้างเพื่อความขี้เกียจญาติโยมผู้มีประสบการณ์กรุณาอธิบายสิเมื่อได้อาหารแล้วเนี่ยมันทำไมทำให้เกิดความขี้เกียจฮะอิ่มแล้วใช่ไหมโยมในพระไตรปิฎกบอกว่าภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการแล้วกายของเรานั้นหนักไม่ควรแก่การงานเหมือนถั่วราชมาศชุ่มด้วยน้ำอย่างนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารภความเพียรนี้เป็นกุศีตวัตถุประการที่6อันนี้ขนาดแค่ได้อาหารมาตามความต้องการแต่ยังไม่ได้กินนะยังไม่ได้กินก็ทำให้เกิดความเป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านดังที่ได้กล่าวมาโดยอ้างว่าไปบิณฑบาตมามีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกายหนักดังที่ได้กล่าวมาแล้วต่อไปข้อที่7ภิกษุเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยป่วยไม่สบายภิกษุเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยแล้วมีข้ออ้างที่จะนอนได้อย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารภความเพียรนี้เป็นกุศีตวัตถุประการที่7ป่วยเนี่ยนะก็เป็นข้ออ้างที่ทำให้เกิดความเกียจคร้านได้บ้างเหมือนกันต่อไปข้อที่8ภิกษุหายอาพาธแล้วแต่หายอาพาธยังไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายอาพาธแล้วแต่หายอาพาธยังไม่นานกายของเรานั้นยังอ่อนแอไม่ควรแก่การงานอยากกระนั้นเลยเราจะนอน เธอจึงนอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้เป็นกุศีตวัตถุประการที่8 ภิกษุทั้งหลายกุศีตวัตถุ8ประการนี้แลพระท่านครับผมฟัง8ประการ8ข้อดังที่ได้กล่าวมาในพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันมีช่องที่จะขี้เกียจได้ทุกช่องเลยนะฮะ ถ้าจะว่าไปจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แต่แค่8ข้อถ้าจะว่างี้อ้างอะไรก็ได ้ ที่จะอ้างเสร็จแล้วท่านก็เอาหลักคำว่าจะเห็นได้8ข้อเนี่ยล้วนแล้วแต่ว่านอน คือที่สุดแล้วนอน ที่สุดแล้วนอนทุกข้อเลย8ข้อ ครับ ทีนี้เรามาฟังในที่ผมเคยคิดเอาไว้บ้างนะ ครับผม อยู่ในถ้าสรรค่าสร้างคนเล่มล่าสุดนี่นะอยู่หน้า45 ครับผม ถ้าเล่มก่อนนี้อยู่หน้า27 ถ้าเล่มก่อนนี้อีกมีอีกไม่รู้จะอยู่ตรงกันหรือเปล่าวันที่27นะอันนี้เล่มนี้มันเพิ่มขึ้นมาขยายขึ้นมามันมากกว่ากันก็อยู่หน้า45โดยผมได้ตั้งชื่อไว้ว่าคนขยะ คนขยะไม่ใช่คนขยันนะนะ คนขยะไม่ใช่คนขยัน ครับผม อันนี้คนขยะ ครับผม ลักษณะที่ทำให้คนไม่เป็นคน ครับ คนขยะนี่มันคนไม่เป็นคนละสุดยอดที่จะอ้างขี้เกียจนะคนขี้เกียจที่คนขยะมันเป็นยังไงไม่ใช่ว่าไปอ้างอย่างอาระของพระพุทธเจ้าก็ยกไว้นั้นถูกต้องแน่นอนจริงๆนะทีนี้ลองฟังของอาตมาดูบ้างหนึ่งคนขยะหรือว่าคนที่ไม่ได้ไม่มันอ้างมันไม่ขี้เกียจมันขี้เกียจมันเป็นลักษณะอย่างไรบ้างนี่บอกถึงลักษณะเลยไม่ใช่เรื่องอ้างนะลักษณะแท้ๆของคนขี้เกียจเนี่ยหนึ่งไม่ทำอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยเนี่ยสุดยอดคนขี้เกียจแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยนั่งบือนะเคยเป็นบ้างไหมไม่เคยนอกจากฟุ้งซ่านระงับความคิดไม่ได้ใช่ไหมอันนั้นอีกสายหนึ่งสายฟุ้งซ่านระงับความคิดไม่ได้แต่ลักษณะของคนขี้เกียจคนไม่เอาอะไรไม่เอาฐานจริงๆเนี่ยนะสายเจโตหรือสายสงบสายหยุดเนี่ยจะไปตกตรงนี้ไม่คิดอะไรไม่ทำอะไรถือว่าเป็นทุกข์เหมือนกันนะอ้างใหญ่เลยนะถือว่าเป็นทุกข์ไม่คิดอะไรเลยไม่ทำอะไรเลย ที่บอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกทำนองนี้หรือเปล่าน ั่นแหละอย่าส่งจิตออกนอกตัวแม้จิตอยู่ในตัวก็อย่าคิดอะไรหยุดระงับหยุดสงบดับอะไรเงี้ยจะชินจะติดแล้วมันก็มีเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งที่คนจะติดอารมณ์ที่หยุดอารมณ์ที่ดับก็เลยทำให้คนพวกนี้นะไม่เป็นอะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดคุณค่าอะไรและก็ไม่รู้อะไรมันจะจมไปเรื่อยๆนะข้อหนึ่งอ่านทั้งหมดซะก่อนอาตมามี6ข้อเอง ครับ 1ไม่ทำอะไรเลยไม่คิดอะไรเลย2มีเวลามีโอกาสว่างๆอยู่แต่ไม่หางานทำ ก็คือไม่ปรารภความเพียร มีเวลามีโอกาสว่างๆอยู่แต่ไม่หางานทำนี่เขารู้แล้วว่าไอ้คนขี้เกียจคนนี้คนขี้เกียจแน่3มีงานมีสิ่งควรทำยิ่งกว่านั้นอยู่แท้ๆแต่ไม่ทำกลับไปทำสิ่งที่ตนชอบและเพลิดเพลินนะพวกนี้พวกเล่นพวกนี้งานก็มีสิ่งที่ควรทำมียิ่งกว่าที่เราจะไปทำไอ้สิ่งที่ไปอ้างเอาสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองเพลิดเพลินก็ไปอ้างอันนั้นนะนี่ก็ข้อที่3ข้อที่4หางานเบาๆทำเพื่อไม่ต้องทำงานที่หนักกว่านะข้อที่4หางานเบาๆทำนะเพื่อเป็นข้ออ้างเพื่อจะได้ไม่ทำงานที่หนักกว่า 5. มีงานทำแต่ไม่อยากทำดื้อๆนะไอ้นี่มันยอดดื้อเลยในความรู้ทำแล้วก็จะไม่ทำนี่หว่ามีงานทำมีอะไรทำอยู่แต่ไม่ทำดื้อข้อ 5. ข้อ 6. ทั้ง 8 ข้อนะ ครับผม นอนเกินกว่าควร ครับ พักเกินกว่าควรเล่นหรือเริงรมมากกว่าควรอยู่ว่างว่างเกินกว่าควรข้อ6นะนี่ก็คือเกิดจากความขี้เกียจอันคือกิเลสที่ทำให้คนเลวหรือทำคนเสื่อมค่าจากความเป็นผู้ประเสริฐได้โดยแท ้นั่นแปลว่าความขี้เกียจในยะที่พ่อท่านนำเสนอเนี่ยจริงๆก็เป็นอย่างเดียวกับที่พระไตรปิฎกได้กล่าวไว้ก็คือไม่ได้แปลว่าคนที่ไม่ทำงานอย่างเดียวอะแม้ในคนที่ทำงานก็ยังเป็นคนขี้เกียจได ้ ถ้าทำงานในส่วนที่เป็นเหตุแห่งความขี้เกียจหรือเป็นข้อเลี่ยงที่จะทำในสิ่งที่ควรทำ อย่างของท่านนั้นอ้างใช้เห็นชัดเจนเลยท่านตรัสเลยเห็นชัดเจนเลยว่าคนเรานี่แม้จะทำมีนั่นมีนี่อะไรที่ควรจะทำบ้างแต่ก็ไม่อะไรอ่ะไม่อะไรอ้างเหตุป่วยน้อยเดียวก็อ้างหายป่วยแล้วไม่ทำอะไรก็อ้างอะไรเงี้ย อิ่มก็อ้าง อิ่มก็อ้าง หิวก็อ้างได้ ด้ ตามความต้องการก็อ้างไม่ได้ก็อ้าง อะไรเงี้ย จะทำงานก็อ้างทำงานแล้วก็อ้าง ยังไม่ทำงานก็อ้างแล้ว ครับผม ตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยมันมันชักจะเหนื่อยนะเนี่ยอย่าไปทำเลยนอนเถอะอะไรเงี้ยซึ่งอ้างเหตุอ้างผล ทีนี้ผมถามตามประสบการณ์จริงของพ่อท่านซึ่งพ่อท่านเองมีวิถีชีวิตที่ลูกๆบรรดาลูกศิษย์ลูกหาได้เห็นมาโดยตลอดว่าแทบจะไม่ปล่อยเวลาให้กับไอ้กิจกรรมที่ไร้สาระหรือความเกียจคร้านทั้งๆที่บางทีร่างกายก็อาพาธนะฮะไม่สบายที่บรรดาหมอก็ลงความเห็นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวว่าจำเป็นจะต้องพักจำเป็นจะต้องนอนนะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยพอจะมีสภาพฟื้นฟูขึ้นมาได้บ้างแต่การกลับปรากฏว่าพ่อท่านจะต้องถูกเขี่ยวเข็นเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยหาข้ออ้างที่จะให้พ่อท่านนอนนะนะอยู่เนือง ๆกำลังใส่ความว่าผมดื้อใช่ไหม กำลังใส่ความว่าผมดื้อดื้อดึงดันไม่ใช่ที่จริงก็ตัวเองเนี่ยจะรู้ตัวเองว่าเราเองแหละเรามีกำลังกายกำลังอะไรอยู่ที่มันเป็นภาวะของตัวเองอ่ะเราจะรู้ว่าเราเมื่อยหรือว่าป่วยหรือว่าเจ็บอะไรก็แล้วแต่มันคิดว่าควรไหมควรจะพักหรือไม่ควรจะพักเนี่ยเราประมาณตัวเราเองตรวจอยู่เพราะฉะนั้นที่ทำอยู่เนี่ยบางทีก็ให้คนนั้นคนนี้มาพยายามที่จะกล่อมให้พักให้นอนให้นี่อะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าดึงดันดื้อดึงอะไรหรอกก็ดูว่าเขาจะมารู้เท่าเราหรือบางทีนี่ไม่มากคือผู้ที่ปรารถนาดีเนี่ยนะก็ปรารถนาดีนะอยากให้เราพักแต่ความคิดง่ายๆความเข้าใจง่ายๆเนี่ยก็ว่าพักเนี่ยก็คือหยุดทำอะไรเลยนอนนะแล้วก็จะหายป่วยหรือว่าจะดีขึ้นจะอะไรก็แล้วแต่ซึ่งความจริงแล้วก็ถูกนะในส่วนหนึ่งแต่บางส่วนที่ซ่อนๆลึกๆอยู่ก็ไม่รู้นะอาตมาว่ามันก็พักได้แต่พักขนาดอย่างที่ควรจะทำมันนั้นดีไอ้นั่นได้ทำไอ้นี่ได้อยู่พอประมาณนี้คือผ่อนไม่ได้ทำจนแรงจนอะไรบางอย่างน่าจะทำมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปแล้วก็จะเกิดความฟื้นตัวอะไรดีกว่าสิ่งเหล่านี้ก็คิดว่าพอมีปฏิภาณในเรื่องนี้อยู่บ้างก็เลยประเมินประมาณก็ดีแหละคนปรารถนาดีผู้รู้เขารู้นะนี่เขาแนะนำมาก็ไม่ได้คิดว่าดื้อด้านมันไม่มีเหตุอะไรที่จะไปดื้อด้านมากเพราะว่าทำงานทุกอย่างที่ทำอะไรแต่อยู่ก็ไม่ได้ทำไปเพื่อจะต้องไปได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญอะไรใดมามากมายขึ้นมาให้แก่ตนเองอะไรเยอะแยะก็ไม่ใช่ก็ประมาณอยู ่ในส่วนของพลังภายในผมขออนุญาตสอบถามมานะ ส่วนนี้มี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนโดยทั่วไปประเมินไม่ได้ ใช่เราฝึกฝนมาอันนี้เมื่อกี้ว่าจะพูดเหมือนกันลืมไปมันหล่น ครับ คือเราเองเนี่ยได้ซักซ้อมได้ฝึกฝนได้อบรมเพราะฉะนั้นมันจะมีคุณภาพมันจะมีคุณภาพที่ตกผลึกอยู่ในคนเนี่ยบางคนนี่ขยันได้เท่านี้เมื่อยละคนที่เขาฝึกฝนมาดีเขาขยันได้มากกว่านั้น ครับผม ขยันได้มากกว่านั้นพลังงานที่ใช้เนี่ยมันซับซ้อนมีความลึกซึ้งนะมีพลังที่ซับซ้อนอยู่ในจะทำได้ดีมันแนบเนียน อ ่ะม ันอย่างที่พระไตรปิฎกกล่าวไว้หรือเปล่าครับเพราะท่านว่าวิมุตติเนี่ยเป็นพลัง อ๋อใช่ชัดเจนเลยคนที่มีวิมุตตินี่มีพลังความหมายของวิมุตติเนี่ยที่คำความหมายที่บอกว่าพลังผู้มีพลังคือผู้มีวิมุตติวิมุตติมีพลังผู้มีวิมุตติยิ่งมีพลังเนี่ยมันมีความหมายซับซ้อนหลายชั้นมันมีความหมายลึกคนที่มีพลังอันแรกที่จะพูดได้ง่ายๆก็คือผู้มีวิมุตติเนี่ยหมดสิ่งที่มาต้านพลังทั้งหมดของพลังงานจิตพลังงานจิตกับพลังงานของกิเลสเนี่ยมันก็อยู่ที่จิตพลังงานของกิเลสก็อยู่ที่จิตหรือเอาพลังงานจิตนั่นแหละไปใช้พลังงานกิเลสเนี่ยมันก็เอาพลังงานจิตนั่นแหละไปใช้พลังงานกิเลสเนี่ยมันก็เอาพลังงานจิตนั่นแหละไปใช้ถ้าเราล้างกิเลสออกได้เนี่ยก็เป็นอันว่าหมดพลังรั่วหมดพลังที่จะสูญเสียหมดพลังที่ไม่มีประโยชน์พลังที่มันไม่มีประโยชน์มันไร้ค่าน่ะมันหมดไปเลยเพราะฉะนั้นพลังของวิมุตติหรือพลังของจิตผู้ที่ มีวิมุตติแล้วเนี่ยมันจึงเต็ม ครับผม มันจึงเต็มนี่คือเรียกว่าวิมุตติมีพลังนะนั่นนี่เป็นง่ายๆอันแรกนะทีนี้วิมุตติที่ผู้มีพลังแล้วเนี่ยนอกจากจะได้มาในลักษณะตรงๆอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่เมื่อล้างพลังที่มันเอาไปใช้ในกิเลสหมดไปแล้วมันมีพลังขึ้นมาเต็มที่แล้วยังเป็นผู้ที่ฝึกฝนผู้มีวิมุตตินี่จะขยันนะเพราะว่าความขี้เกียจนั้นคนธรรมดาก็รู้ว่ามันไม่ดีมันยังเต็มนี่คือเรียกว่าวิมุตติมีพลังนะนั่นนี่เป็นง่ายๆอันแรกนะทีนี้วิมุตติที่ผู้มีพลังแล้วเนี่ยนอกจากจะได้มาในลักษณะตรงๆอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่เมื่อล้างพลังที่มันเอาไปใช้ในกิเลสหมดไปแล้วมันมีพลังขึ้นมาเต็มที่แล้วยังเป็นผู้ที่ฝึกฝนผู้มีวิมุตตินี่จะขยันนะเพราะว่าความขี้เกียจนั้นคนธรรมดาก็รู้ว่ามันไม่ดีและคนธรรมดาเขาก็ยังไม่ทำหรือเขาก็ไม่ฝึกขี้เกียจพอฝึกขี้เกียจอยู่ก็แน่นอนถ้าฝึกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านว่าเนี่ยอ้างกันรับรองหรืออย่างที่ผมว่า6ข้อเนี่ยเป็นคนขยะแน่นอนเป็นคนไม่ได้ความอะไรเลยมันน่าจะเอาโยนทิ้งเอาไปเผาทิ้งคนขยะมันหนักแผ่นดินเปล่าๆนะเพราะฉะนั้นคนที่บรรลุธรรมหรือว่าคนที่มีภูมิปัญญากิเลสมันออกไม่เห็นแก่ตัวแล้วเนี่ยมันจะขยันสร้างสรรค์ไปไม่ต้องขึ้นกับอามิตรไม่ต้องขึ้นกับลาภยศสรรเสริญโลกีสุขแม้แต่เหตุผลว่าขยันกับขี้เกียจอะไรมาดีกว่ากันท่านก็ต้องรู้คนธรรมดาสามัญก็ ร ู้เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องทำสิ่งที่ดียังกุศลให้ถึงพร้อมทำสิ่งที่ดีให้ถึงพร้อมได้เพราะฉะนั้นท่านก็จะฝึกเมื่อยิ่งฝึกก็จะเกิดความชำนาญเกิดความตกผลึกที่แข็งแรงอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะเกิดพลังอีกเพราะฉะนั้นวิมุตติจึงไม่ใช่มีพลังแต่ว่ากิเลสมันก็คือพลังงานเหมือนกันมันไม่มีแล้วมันไม่มาเบียดเบียนแล้วมันไม่มาแทรกอยู่ในจิตของเราแล้วมันก็มีแต่พลังของจิตเต็มๆมันก็เป็นพลังหรือยิ่งฝึกพลังก็ยิ่งเมื่อนักกีฬาฝึกมากๆกำลังก็จะขึ้น ผมเคยได้ฟังพ่อท่านเผยเคล็ดลับในการทำงานหรือในการประกอบกิจอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามพ่อท่านบอกว่าความเหนื่อยความเมื่อยเนี่ยถ้าเราไปยอมพักเสียตั้งแต่ตอนเหนื่อยครั้งแรกแล้วก็เมื่อยครั้งแรกเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสสร้างศักยภาพเพื่อเอาชนะความเหนื่อยความเมื่อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอาชนะได้ถ้าเราฝืนต่อไปนะอีกสักพักหนึ่งผมใช้คำพูดแบบนี้เหนื่อยก๊อกหนึ่งอย่าเพิ่งหยุดมันนะฝืนต่อไปสักนิดนึงเดี๋ยวจะไปเจอเหนื่อยก๊อกสองแล้วถ้าเราสามารถเป็นว่าตอนนี้ฉันหยุดตอนเหนื่อยก๊อก2อย่าไปหยุดตอนเหนื่อยก๊อก1ต่อไปประสิทธิภาพของเราเนี่ยมันจะไปอยู่เหนือไอ้ภาวะการเหนื่อยก๊อก1อ่ะมันจะเพิ่มมากขึ้นอาจถึงขั้นที่เรียกว่าต่อไปถ้าเราแข็งแรงเพียงพอเนี่ยเราไปหยุดเอาตอนเหนื่อยก๊อก3อ่ะนะนี่ผมใช้คำพูดต่อจากคำสอนของพ่อท่าน คนที่ได้หัดออกกำลังกายนี่นะเขาจะรู้เลยออกกำลังกายได้เท่านี้นักวิ่งก็ตามนักยกน้ำหนักก็ตามนักอะไรก็ตามพอเริ่มต้นมันได้แค่นี้พลังมันมีแค่นี้ฝึกไปอีกเหนื่อยขนาดนี้หรือว่ามันขนาดนี้แล้วเนี่ยเราเพิ่มขึ้นเถอะภาคเพียรอีกหน่อยแต่อย่ามากมากมันก็จะเลยเถิดมันก็จะหักตีกลับท่านต้องเข้าระมัดระวังเหมือนกันนักกีฬาก็ระมัดระวังชั้นเดียวกัน ครับ ผู้ที่จะหัดขยันก็เหมือนกันขยันก๊อก1ขยันก๊อก2หรือว่าขี้เกียจก๊อก1ขี้เกียจก๊อก2เนี่ยปรับอย่าไปขี้เกียจก๊อก1ควรขยันก๊อก2ก๊อก3อย่างที่ ครับผม ยกตัวอย่างนี้ใช้ได้ แล้วเรา ต้องประมาณตนเอง แล้วเราพบเลยทีเดียวว่าโอกาสที่มันจะเกินในเรื่องความขยันเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยเพราะว่าพื้นฐานนิสัยจิตใจคนเราเนี่ยมันค่อนไปในทางพักหยุดขี้เกียจสบายอยู่แล้ว ใช่มีเหมือนกันผู้ที่ขยันจนเกินแรงเกินตัวแล้วตัวเองก็สุดโทมเพราะว่าขยันมากเกินไปมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันมีจิตที่ท่านเรียกว่ามันเกินเหตุมันไม่มัชฌิมามันขยันเกินนะจนกระทั่งไม่ดูตัวเองไม่ดูสุขภาพไม่ดูเรี่ยวแรงไม่ดูฐานของตนเองไม่ดูวัยของตนเองไม่ดูฐานะของตนเองว่าตนเองเป็นเหมาะสมแค่ไหนอันนี้เป็นได้เหมือนกันคนที่เคยตัวเคยชินในความขยันเนี่ยขยันจนกระทั่งไม่ดูตัวเองไม่ดูโอกาสไม่ดูฐานะไม่ดูวัย ไม่ดูว่าตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเราแก่แล้วเราเสื่อมแล้วเราแย่แล้วหรือเราป่วยเราควรพักควรอะไรเนี่ยอย่างนี้ดันทุรังไปก็ทำให้เกิดสูญเสีย เขาว่ากันว่าการที่คนคนนั้นขยันแบบที่ว่ามานั้นเนี่ยไม่ใช่ขยันจริงเพราะถ้าขยันจริงเนี่ยจะต้องคำนึงถึงผลในระยะยาวที่ตนเองจะทำได้ ม ัน ไม ่ ร ู้ ต ั วมันไม่ใช่มันคำนึงผลที่คำนึงผลว่ามันตะกละมันต้องขยันมันขยันแล้วมันก็เกิดผลงานเกิดผลผลิตเกิดอะไรใจขึ้นมาเขาไปมองอยู่ในตัวสิ่งที่จะเกิดผลในการขยันเนี่ยมันก็จะเกิดผลผลิตเกิดผลงานเกิดอะไรขึ้นมาเขาไปมองผลอันโน้นสิเขาไม่ได้มองที่ตัวเอง ครับคือในกรณีมองถึงผลก็ตามนะครับพ่อท่านครับยังยกตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งป่วยไม่สบายจำเป็นจะต้องพักเพื่อให้หายป่วยอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของความเกียจคร้านแต่มันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่การหายป่วยด้วยการพักยกตัวอย่างเช่นพระของเราบางรูปเนี่ยท่านเป็นไวรัสตับอักเสบชนิด B สิกขมาศบางรูปเนี่ยเป็นไวรัสตับอักเสบชนิด B แล้วหมอบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะต้องนอนอย่างเดียวคือนอนเลย ให้มาก นอนให้มากอย่าไปทำอะไรอะไรอย่างอื่นสิกขมาศของเรารูปดังกล่าวนั้นเนี่ยท่านมีความสามารถพอหมอบอกว่าจำเป็นมันจะหายได้เนี่ยต้องนอนอย่างเดียวท่านก็นอนอย่างเดียวอะไม่นานร่างกายของท่านก็ฟื้น สมณะเราก็มี สมณะบางรูปก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันซึ่งปกติการนอนอย่างเดียวมันทรมานมากเลยทีเดียวนะมันทรมานมากแต่เข้าใจว่าสมณะรูปนั้นสิกขมาศรูปนั้นเนี่ยเห็นคุณค่าที่จะทำให้ร่างกายฟื้นเพื่อประโยชน์แก่การงานระยะยาว ได้ยังไงก็ได้นี่เป็นในละเอียดที่เราศึกษาหรือว่าเราเรียนรู้ก็พอเข้าใจได้นะวันเราจะมาพูดถึงเรื่องขี้เกียจและเรื่องขยันเนี่ยมันก็คิดว่ามันเป็นการอธิบายที่ถ้าจะพูดให้ละเอียดลึกซึ้งไปอีกถ้าผู้มีปัญญาแล้วเนี่ยฝึกฝนทางธรรมเนี่ยลดละกิเลสไปได้แล้วจะมีภูมิปัญญามีปฏิภาณ ครับผม จะรู้ไปในตัวเลยว่าแค่ความหมายว่าขี้เกียจเนี่ยมันแน่นอนมันสู้ขยันไม่ได้หรอกขยันมันต้องดีกว่าแน่ๆแค่เหตุผลแค่นี้มันก็จะนำพาให้ผู้ปฏิบัติธรรมที่ลดกิเลสเห็นแก่ตัวลดกิเลสเนี่ยมันกิเลสมันตัวเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละโลภโกรธหลงอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเห็นแก่อัตตาตัวเองทั้งนั้นน่ะกามก็ตามอัตตาแท้ๆตรงๆก็ตามเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่ลดความเห็นแก่ตัวหรือลดกิเลสพวกนี้ได้จริงแล้วเนี่ยจะมีปฏิภาณรู้เองประมาณเองนะจะประมาณจริงๆนะเพราะงั้นเราจะรู้พระพุทธเจ้าสอนความตรง2อย่างก็คือ1อย่าไปหลงเสพปรุงแต่งมาเป็นสุขคือกามสุขคลิกะ2อย่าไปทำให้ตัวเองนี่ทรุดเสื่อมเพราะเรื่องลำบากเพราะอัตตา ครับ มี2ทิศนะการมสุขาลิกานุโยคกับอัตตกิเลมัฏฐานุโยคมันก็สองทิศเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าจะทำงานคนที่มีกามหรือคนที่จะต้องได้อะไรมามากๆจะโลภกายในกามในสายโลภนะส่วนอัตตาเนี่ยสายราคะสายเอามาบำเรอใจตัวเองส่วนกามในสายตะกรามส่วนอัตตาเนี่ยสายบำเรอรสตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราสามารถรู้ด้วยความพอดีประมาณว่าเราจะขยันทำงานเมื่อทำงานแล้วมันก็จะเกิดผลเรียกว่าลาภโดยธรรมลาภธรรมิกาเป็นลาภตามควรลาภตามธรรมเราก็ต้องดูให้พอเหมาะพอดีไม่ใช่เป็นโลภในลาภโลภในสิ่งที่จะเกิดแต่ไม่ใช่ไปโกงใครนะอันนี้ตัวเองทำเองนะขยันมันเพียรสร้างขึ้นมามากๆๆๆแล้วเราก็โลภในลาภอันนี้มันไม่ใช่ลาภโดยธรรมไม่ใช่ลาภไม่ใช่ลาภธรรมิกาแล้วมันเป็นลาภที่ตะกรามนี่แหละคือความอยากได้หรือกามอยากได้อยากเป็นอยากมีอยากอะไรมากมายนะจนกระทั่งทรมานตนเองเรียกว่าอัตตกิเลมัฏฐะทำให้ตนเองลำบากลำบนอัตตะคือตัวเราลำบากลำบนนี่สองทิศเนี่ยลึกซึ้งมากเลยซับซ้อนเพราะว่าถ้าจะจัดสรรอย่างไรให้ความไม่เลิกไม่โตงไปในข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันจะจัดสรรของมันนะตัวเราเองก็พอใจอัตตะก็คือรู้จักความพอความพอดีความพอเหมาะส่วนกลางก็คือความจะตะกละตะกรามไปมากๆ มันจัดสรรอันนี้ได้อย่างได้สัดส่วนสัดส่วนสัดส่วนคนก็จะฝึกฝนตนเองได้เป็นคนที่สร้างสรรเป็นลาภะธรรมิกาเกิดลาภโดยธรรมแล้วก็วางใจไม่บำเรอใจตัวเองคืออัตตาก็จะไม่เกิดความลำบากลำบนเพราะต้องบำเรอแต่ก็รู้โดยปัญญาว่ามันดีมีมากๆเกิดมากๆได้มากๆโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้สุดได้เสื่อมอะไรเลยมันก็ดีทำให้เต็มที ่นั่นแปลว่าพ่อท่านกำลังจะอธิบายว่าถ้าจะขยันควรจะขยันโดยที่ไม่มีแรงกระตุ้นจากกามหรืออัตตา ใช่ เป็นขยันจากฉันทะ จากปัญญาที่รู้อย่างดีเลยว่าควรขยันในอะไร ครับ ควรทำอะไรและควรทำเท่าไหร่ เพราะว่ากันว่าคนในโลกียะทั่วๆไปเนี่ยบางทีขยันกว่าคนในโลกุตระก็ยังมีเหมือนกัน เยอะเลยแล้วทรมานตัวเองแล้วก็ไปหาอะไรมาโดบหาอะไรมากระตุ้นเสริมมาบำรุงมาอะไรอะไรอีกมากมาย เพราะว่าแรงกระตุ้นทางด้านกามก็ตามอัตตาก็ตามเนี่ยเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้คนตื่นเหมือนกับดื่มเครื่องดื่มชูกำลังหรือเสพสารกระตุ้นแบบนั้นแบบนี ้ แบบนั้นจริงๆไม่เรียกว่าเป็นความขยัน แบบนั้นมันเป็นความตะกละ เป็นความตะกละ ความอยากได้อยากอะไรก็แล้วแต่เขาอยากอะไรมากๆของเขามันกระตุ้นด้วยสารกระตุ้นด้วยวัตถุกระตุ้นด้วยสิ่งอื่นภายนอกที่จะไปกระตุ้นประสาทโดยตัวเราเองตั้งใจว่าเราอยากได้มากได้อะไรงี้เป็น เพราะฉะนั้นเราก็ได้ข้อสรุปว่าถ้าขยันอย่างมีกามและมีอัตตาเนี่ยเราไม่เรียกว่าขยันแต่เราเรียกว่าตะกละอันนี้คือคำของพ่อท่านสมณโพธิรักษ์ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยผมเหลืออีก8ข้อครับพ่อท่านครับ นะที่เป็นนัยยะตรงกันข้ามกับที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เป็นนัยยะเกี่ยวกับเรื่องเหตุแห่งความเกียจคร้านต่อจากนี้ไปเป็นเหตุแห่งความขยัน เอาอ่านเลยอ่านเลย ครับผมภิกษุทั้งหลายอารัมภวัตถุเหตุปรารภความเพียร8ประการนี้จริงๆเนื้อหาคล้ายๆกันกับที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ฟังข้ออ้างของคนขยันดูสิภิกษุในธรรมวินัยนี้มีงานที่ต้องทำเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องทำงานเมื่อเราทำงานการจะใส่ใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามิใช่ทำได้ง่ายอยากกระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่1 โดยเข้าใจเอาว่าการเจริญในธรรมสำคัญกว่างาน การเจริญในธรรมสำคัญกว่างาน ข้อ1สรุปผลได้ว่า ครับธรรมสำคัญกว่างาน ข้อ1สรุปผลได้ว่า ครับ เมื่อกี้อ่านแล้ว ประการต่อไปภิกษุทำงานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทำงานแล้วเมื่อทำงานก็ไม่สามารถที่จะใส่ใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรนี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่สองประการต่อไปภิกษุต้องเดินทางเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางการที่เราเดินทางอยู่จะใส่ใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามิใช่ทำได้ง่ายมิใช่ทำได้ง่ายไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้นะมิใช่ทำได้ง่ายอย่างนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรนี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่สามประการที่สี่ภิกษุเดินทางแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเดินทางแล้วเมื่อเดินทางก็ไม่สามารถจะใส่ใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรนี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่สี่ข้อที่ห้าภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมก็ไม่ได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการกายของเรานั้นเบาควรแก่การงานอย่างนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรนี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่5คือหมายความว่าได้อาหารน้อยก็บอกแหมโชคดีแล้วตอนนี้กายเบาอะเหมาะที่จะประกอบความเพียรก็เลยประกอบความเพียรเป็นข้ออ้างที่จะมีความเพียรได้เลยนะครับพระท่านครับ ต่อไปข้อที่6ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการแล้วกายของเราเบาควรแก่การงาน อย่างนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรนี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่6 ไม่เกี่ยงจะได้มากได้น้อยอะไรกายเราเบาทั้งนั้น ต่อไปข้อที่7ภิกษุเกิดอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าโยมช่วยเดาสิ อาพาธเล็กน้อยแล้วทำไมจะขยัน นั่นน่ะสิตอบได้ไหมโยมตอบบ้างไงโยม เป็นโอกาสดีแล้วที่จะได้มีเวลาศึกษาความเพียร เป็นโอกาสดีแล้วที่จะได้มีเวลาศึกษาความเพียรฟังต่อนะภิกษุเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยแล้วเป็นไปได้ที่อาพาธของเราจะพึงรุนแรงขึ้นอยากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรนี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่7โอ้โหขนาดอาพาธน้อยนะบอกโอ้โหเดี๋ยวจะเป็นหนักรีบปฏิบัติซะก่อนถ้าเป็นหนักเลยจะแย่ถ้าคนขี้เกียจเราอาพาธแล้วเดี๋ยวถ้าทำงานมันจะมากขึ้นเพราะนั้นนอนดีกว่าแต่สำหรับผู้ที่ขยันก็คืออาพาธหรือป่วยไม่สบายตอนนี้เป็นน้อยรีบทำซะเดี๋ยวถ้าเป็นมากจะไม่ได้ทำประการต่อไปข้อที่8ภิกษุหายอาพาธแล้วแต่หายอาพาธยังไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายอาพาธแล้วแต่หายอาพาธยังไม่นานเป็นไปได้ที่อาพาธของเราจะพึงกลับกำเริบขึ้นอย่างนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้เป็นอารัมภวัตถุประการที่8 พระท่านครับเป็นนัยยะของคนขยัน สรุปแล้วเนี่ยนะฝนจะตกฟ้าจะร้องอะไรมันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นอยู่ก็ตาม ครับ ก็ถือเป็นเหตุที่จะมาอ้างว่าเพียรเถอะขยันเถอะไม่เช่นนั้นมันก็จะพลาดโอกาสนะสรุปแล้วก็อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นคนที่สรุปว่าจะขยันเนี่ยก็ระวังอย่างเดียวว่ามันจะขยันเกินที่ไม่เหมาะแม่ป่วยก็ไม่รู้จักจะหยุดจะพักนะหรือว่าหายป่วยยังไม่พอจะทำก็ยังไปจะไปทำอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเสื่อมหรือกลายเป็นไม่สมดุลได้นะจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้แยกว่าไปบิณฑบาตไปไม่ได้หรือไม่บิณฑบาตบิณฑบาตก็ปฏิบัติธรรมให้ถึงธรรมในขณะที่บิณฑบาตได้ ในขณะประกอบการงาน ประกอบการงาน ใส่ใจในคำสอน ก็ทำได้ทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ชัดเจนในปฏิปิฎกเล่ม9ที่อธิบายถึงวิธีที่จะมีอินทรีย์สังวรต่างในขณะมีอินทรีย์สังวรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินการยืนการนอนการนั่งการทรงสังคติการเคี้ยวการกลืนการอุจจาระปัสสาวะทุกอิริยาบถทุกอย่างนั่นแหละคือการสำรวมอินทรีย์สังวรอินทรีย์แล้วปฏิบัติเพื่อที่จะอ่านจะเรียนรู้ในตนเพราะฉะนั้นตนจะไปทำอะไรแต่ละย่อยๆอย่างที่ปลีกย่อยๆอย่างที่ว่าเนี่ยก็คืออย่าตกหล่นอย่าตกหล่นในขณะทุกขณะไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพอะไรอย่าไปเอาขณะทุกขณะที่เราอยู่ในสภาพบิณฑบาตก็ดีจะเดินทางก็ดีหรือว่าจะป ่ วยหรือไม่ป่วยก็ดีอย่าไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาอ้างแต่ก็ควรรู้ว่าความเหมาะสมถ้าป่วยอย่างนี้เป็นต้นก็ควรจะเพลาหรือว่าบิณฑบาตก็ควรจะรู้ว่าเราบิณฑบาตและก็เราก็สำรวมสังวรในการปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมของพระเจ้านั้นอยู่ได้ทุกอิริยาบถตอนไหนก็อยู่ได้สำคัญก็คือว่าเราจะต้องรู้นะว่าเราเองเนี่ยขณะนี้เนี่ยเรามีสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะหรือไม่ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้นั่นแหละคือเราไม่เพียรตกหล่นละตกหล่นแล้วเราไม่เพียรในการที่จะทำให้ธรรมะที่ยังไม่แจ้งเราจะไม่แจ้งธรรมะที่ไม่เจริญก็จะไม่เจริญเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราอยู่ในบทปฏิบัติที่กล่าวเมื่อกี้นี้นะสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะเนี่ยเป็นอัปปันนกปฏิปทาอัปปันนกปฏิปทา เรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดอัปปนะอัปปนกะคือผู้ไม่ผิดกระทำการกระทำที่ไม่ผิดเรื่องกระทำในการปฏิบัติถ้าผู้ใดสำรวมอินทรีย์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดที่เรากินเราใช้อยู่เรากำลังประกอบการจะกินอยู่จะใช้อยู่ก็ตามทั้งอยู่ทั้งกินอุปโภคบริโภคและเราก็เป็นผู้ตื่นเป็นผู้สำรวมเป็นผู้สังวรเป็นผู้ที่มีสติสัพพัญญะปัญญามีจิตที่ทำงานเต็มรูปมีจิตที่จะรู้จักระบบของการปฏิบัติธรรมว่าปฏิบัติอย่างไรนะปฏิบัติธรรมจะต้องรู้สังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะจะต้องรู้ว่าจิตของเรากำลังดำรินี่กำลังพูดนี่กำลังกระทำกรรมสามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่คือกัมมันตะกำลังประกอบอาชีพนี่กำลังทำงานอาชีพอะไรก็แล้วแต่ในขณะนั้นเรามีอริยบททุกอริยบทมีผัสสะเป็นปัจจัยเราจะต้องรู้จักผัสสะรู้จักวิญญาณรู้จักเวทนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไปเคยเอามาอธิบายฟังแล้วในมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรที่เคยเอามายืนยันให้ฟังที่จะรู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตา เป็นธรรมะที่สืบเนื่องมาจากประเด็น เกี่ยวกับเรื่องความเกียจคร้านหรือความขยันผมมีประเด็นที่จะสอบถามพ่อท่านสักนิดนึงก่อนที่จะจบภายในสักไม่ถึง4นาทีนี้คำพูดที่ได้กล่าวว่าวันทั้งวันฉันไม่ได้ทำอะไรอ่ะนะของหลวงปู่สนโมกอ่ะในยะที่ผมเข้าใจอ่ะนะฮะผมเข้าใจว่าหลวงปู่สนโมกซึ่งปกติท่านทำงานเยอะทำงานมากแล้วก็มีความต่อเนื่องในงานที่ทำมานะอยู่เนืองๆนะวันทั้งวันฉันไม่ได้ทำอะไรนี่น่าจะหมายถึงภาวะของการทำอย่างไม่มีตัวตนเป็นผู้กระทำทำนองนี้ใช่ไหมครับ ใช่ท่านหมายถึงว่าเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในงานอย่าไปติดในผลงานทำแล้วก็วางก็ปล่อยทำแล้วก็เหมือนไม่ได้ทำทำแล้วก็เหมือนเราไม่ได้มีอะไรอย่าไปติดยึดให้วางให้ปล่อยนั่นเองท่านหมายความว่าอย่างนั้น ซึ่งคนที่มีลักษณะแบบนี้จะทำงานได้เยอะ ได้เยอะมันได้เยอะอย่างหนึ่งสองแล้วไม่เอาไปข่มใคร ไม่ไปข่มใคร ไม่เอาไปทวงหนี้ไปทวงบุญทวงคุณกับใครไม่ไปยึดติดว่าอันนั้นเป็นคุณเป็นค่าที่เราจะต้องยึดมั่นถือมั่นที่เราจะต้องโลกว่าเป็นเราเป็นของเรา ทำแล้วแบบชนิดที่เรียกว่าทำให้กับโลก ใช่ ทำให้กับความว่าง ใช่มีแต่การพิจารณาในงานว่าควรหรือไม่ควรเมื่อควรเราก็ทำให้เต็มที่ทำให้จบทำให้สมบูรณ์ทำให้ดีที่สุดพอทำแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็นเราเป็นของเราน ี่ก็ชัดเจนว่าวันทั้งวันฉันไม่ได้ทำอะไร เหมือนเราไม่ได้ทำอะไรแต่เราก็ทำขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์แต่เราจะไปติดยึดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราน ี่ หมายถึงจุดนี้ที่ท่านพูดท่านพุทธทาสท่านพูด ครับผมในช่วงสุดท้ายนี้กำลังจะหมดเวลาผมก็เลยอยากจะขอนิมนต์พ่อท่านกระตุ้นถ้อยคำเพื่อการปรารภความเพียรหนึ่งในยะที่พ่อท่านได้รวบรวมไว้ในสันฆ่าสร้างคนนะเนี่ยไม่ทำงานอะไรเลยนะเนี่ยไม่คิดอะไรเลยนั่นเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือมีเวลามีโอกาสว่างๆอยู่แท้ๆแต่ไม่หางานทำข้อที่สามก็คือมีงานมีสิ่งที่ควรทำยิ่งกว่านั้นอยู่เต็มๆแต่ไม่ทำกลับไปทำในสิ่งที่ตนชอบและเพลิดเพลินที่จะทำประการต่อไปหางานเบาๆทำเพื่อไม่ต้องการทำงานที่หนักกว่าข้อต่อไปข้อที่5มีงานทำแต่ไม่อยากทำเอาซะดื้อและข้อสุดท้ายนอนเกินควรพักเกินกว่าควรเล่นหรือเริงรมเกินกว่าควรอยู่ว่างๆเกินกว่าควรทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เป็นลักษณะของคนเกียจคร้าน ใช่เป็นคนที่ไม่สร้างสรรค์เป็นคนขยะแต่ตั้งชื่อว่าลักษณะ6ประการนี้คือคนขยะ ซึ่ง ไม่มีค่าอะไรเลย คนขยะนี้จะไม่มีความขยันเพราะนั้นถ้าคนขยันเนี่ยก็จะสามารถพัฒนาตนให้พ้นไปจากความเป็นคนขยะได้หวังว่าด้วยประสบการณ์จริงของพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ที่ท่านได้บำเพ็ญมาเป็นแบบอย่างแก่ลูกเต้าเหล่าหลานที่เป็นลูกหลานทางจิตวิญญาณนะตลอดกระทั่งบรรดาพวกเราทั้งหลายที่ได้มีโอกาสฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นคนที่มีการปรารภความเพียรหรือเป็นคนที่มีความขยันจักได้ไม่เป็นคนขยะตามนัยยะที่พระท่านได้กล่าวมาแล้วแล้วก็ตามนัยยะที่พระไตรปิฎกอันคือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวมาเนี่ย ขอให้พี่น้องเราจงพยายามอย่างยิ่งที่จะหาเหตุหาข้ออ้างที่จะกระตุ้นเตือนตนเองเพื่อการประกอบกิจทำการงานอยู่เนืองๆนะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นจะต้องทำในกรอบของปัญญารู้เหมาะรู้ควรรู้เหตุแห่งความพอดีพองามนะเพื่อร่างกายของเราจะสามารถอยู่ได้ไปสู่การรับใช้ไปสู่การทำงานในระยะยาวได้เป็นอย่างดีอย่าขยันแบบไฟไม่ฟางคือขยันพักเดียวอะฟางหมดไฟก็ดับแต่จงขยันแบบไฟสุมขอนหรือไฟไม่ฟืนนะซึ่งจะเป็นขยันอย่างยาวนานมีการเติมฟืนเนี่ยมีการเติมฟืนเติมเชื้อแห่งความขยันอยู่ แล้วอย่าเติมมากเกินไปนะจงขยันเกิน อย่าขยันเกิน มันก็ไหม้บรรลัยโลกแล้วไม่ได้เหมือนกัน มีฉันทะเป็นตัวนำไม่ใช่มีตัณหาเป็นตัวนำเพราะถ้ามีตัณหาเป็นตัวนำเราเรียกว่าเป็นคนตะกละดังที่พ่อท่านได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ถ้าใช้ตัณหาเป็นตัวนำเราเรียกเป็นคนตะกละแต่ถ้ามีฉันทะเป็นตัวนำเราเรียกเป็นคนขยันแล้วเป็นกุศลธรรมฉันทะตามที่ท่านเจ้าคุณพระมหาประยุทธ์ประยุตโตพระพรหมคุณาภรณ์มักจะกล่าวอยู่เนืองๆนะกุศลธรรมฉันทะคือหมายความว่ามีความยินดีพอใจในกุศลซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนไปสู่การทำงานงานวิจัยเท่าที่ผมได้ศึกษามาเขาบอกว่าชีวิตคนหนึ่งคนเนี่ยถ้าจะเอาพลังงานในชีวิตคนหนึ่งคนมารวมกันแล้วเนี่ยจะได้พลังงานเท่ากับเรือเดินสมุทรรอบโลกถึง3รอบถึงป่านนั้นเนี่ยเพราะนั้นแสดงว่าจริงๆศักยภาพคนเราพลังงานคนเราไม่ใช่น้อยทีเดียวนะถ้าจะทำงานเนี่ยพลตรีดวงวิจิตรบัตรการได้กล่าวไว้ว่าฉันรักงานรักกินจริงยิ่งชีวิตได้แต่คิดอยากจะทำให้ท่วนทั่วถ้าทำผิดก็เป็นครูอยู่แก่ตัวดีหรือชั่วขอแต่ให้ได้ทำงานตรงนี้ไม่เคยเห็นด้วยนะตรงที่บอกดีหรือชั่วขอแต่ให้ได้ทำงานขอให้เลือกทำเฉพาะในส่วนที่ดีก็แล้วกัน ถ้าชั่วจะไปทำเลยนะงานชั่ว สุดท้ายผมต้องกราบขอบคุณพ่อท่านที่เสียสละเวลามาสู่รายการในช่วงนี้เชื่อว่าพี่น้องหลายคนคงจักมีความขยันอันประกอบด้วยปัญญาเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่กราบนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพนะครับจะเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายทุกผู้ทุกคนผู้ปรารภความเพียรไปสู่ความขยันยังมีปัญญาพุทโธธัมโมสังโฆรู้สึกพ่อท่านไอคอระคายคออยู่พอสมควรใช่ไหมครับ ก็เป็นบ้าง มีอยู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะเขามีความสามารถพิเศษที่จะตรวจผู้ป่วยเพียงแค่ให้ผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยโทรศัพท์ไปคุยกับเขาแล้วเขาก็จะฟังเสียงคุยของคนคนนั้นแล้วก็จะวิเคราะห์ว่าอวัยวะภายในของคนคนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรควรจะปรับร่างกายอย่างไรเขาสังเกตจากระดับของลมที่ผ่านโทรศัพท ์ ตรวจแบบวิธีการนี้เหมือนกันทีมงานที่มูลนิธิของเราใช้วิธีการนี้บอกเขาตรวจเป็นเหมือนกันนะตรวจอวัยวะภายในได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอาตัวไปหาไม่คิดสตังค์ไม่อะไรแต่ทั้งสิ้นโทรศัพท์ไปคุยกับเขาอ่ะเขาจะบอกเลยว่าข้างในของคุณเป็นอะไรเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง ดีนะเก่งนะ เห็นเจ้าหน้าที่ของเราประมาณ 3-4 คนไปตรวจแล้วเพียงแค่โทรศัพท์ไปก็โอ้เขามีกติกาว่าต้องไม่เก็บตังค์วิธีการตรวจวิธีการให้คำแนะนำแล้วก็ไม่ต้องเห็นหน้ากันก็ได้ใช้วิธีการแบบนี้นะถ้าพร้อมบอกได้นะเจ้าหน้าที่ถ้าใครสนใจเนี่ยไปขอเบอร์โทรศัพท์ที่มูลนิธิได้ไปขอเบอร์โทรศัพท ์ไปตรวจดูสิเผื่อเราจะเป็นโรคขี้เกียจมั้งฟังเสียงรู้เลยว่านี่โอ้นี่ขี้เกียจเนี่ยโรคขี้เกียจกินตัวเยอะแล้วอะไรอย่างงี้นะหรือ เกิดเป็นคนถึงร้อยจนพันจนอย่ากลุ้มกังวลอย่าได้คิดจนปัญญาอย่าน้อยใจในโชคชะตาโชคดีแล้วนะที่เกิดมาเป็นคนมันดิ้นรนจนก็ทนก็หาอย่าเฝ้าตั้งตาI'm not afraid to die. ใจหาย